Ama بعد, Riyazu Salihin adlı İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın derlemiş olduğu hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. 139. baba geldik. 139. bölüme geldik. Bu bölümde İmam-ı Nevevi Rahimahullah diyor ki: Babu istihbabis selami iza qama min el meclisi ve faraqa julasa'ahu au jalisahu. Nasıl ki bir yere girerken selam vermek sünnet ise, bir yerden kalkarken, bir yerden ayrılırken selam vererek ayrılmak da sünnet. İmam-ı Nevevi diyor ki, bir kimse oturduğu meclisten kalkarsa yahut beraber bulunduğu kişilerin yanından ayrılırsa yahut oturduğu kişi tek bir kişi olsa bile onun yanından ayrılırsa ona selam vererek ayrılmanın istihbabı, sünnet oluşu. Bu konuyla alakalı bizlere Ebu Hurayra radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadisi naklediyor. Bu hadis İmam Ebu Davud'un, Tirmizi'nin ve Ahmet İbni Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis. Hasan bir hadis bu hadis. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh, "Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzen te ahadukum ilel meclisi fel yusellim." Sizlerden birisi bir meclise, bir topluluğa geldiği zaman oraya ulaştığında ne yapsın? Selam versin. Geçen hafta zaten hatırlıyorsunuz kimin kime selam vereceğini. Aleyhisselatü vesselam ne diyordu? Az olan çok olana verir, değil mi? Büyük küçük olan bir rivayette, Buhari rivayetinde ne yapar? Büyük olana verir. Yürüyen ne yapar? Oturana verir. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıralama yapıyor. Bir meclise giren ne yapar? O meclise selam verir diyor. فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَكُومَ Eğer oradan kalkmak istiyorsa, oradan ayrılmak istiyorsa ne yapsın diyor? Fel yusellim. Selam versin. فَلَيْسَتِ الْعُولَى بِاَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ İlk verdiği selam, ikinci verdiği selamdan daha evla değildir. Yani birinci verdiğin selam nasıl sünnetse, ikincisi de aynı, böyledir. Genelde insanlar bugün alışkanlık olarak, adet olarak ne yapıyorlar? Selam veriyorlar bir yere girerken. Hatta selam vermeseniz kırılıyorlar, darılıyorlar. Niye selam sabah yok diye, değil mi? Ama ayrılırken selam verdiğiniz zaman şaşırıyorlar. Diyor Allah Allah, bu adam niye çıkarken, ayrılırken selam verdi? Değil mi? Çünkü toplumda ne var? Selam vermek bir örf olmuş. Bir gelenek olmuş. O niyetle insanlar selam veriyorlar. Halbuki selam veren adam dua ettiğinin farkında değil. Selam verdiği kimselerin adına selamette bulunmaları için Allah-u Teala'dan bir istekte, bir duada bulunduğunun farkında değil. Aynı şekilde ayrılırken de sünnete göre nedir arkadaşlar? Selam vererek ayrılmak sünnettir. Bu sebeple bizim ne yapmamız lazım? Bu sünneti öğrenmemiz, öğretmemiz lazım. Evden çıkarken ne yapacağız? Çoluğumuza, çocuğumuza selam vererek çıkacağız. Esselamu aleyküm. Selamette kalın. Dua edeceğiz. Ta ki ne olmasın? Selamette kalsınlar. Allah-u Teala yapmış olduğumuz dua ile Allah-u Teala onların başına gelecek olan sıkıntılardan ne yapsın? Korusun. Bu demek yani. Yani çoluğunu, çocuğunu, hanımını, evdekileri ne yapıyorsun sen? Her türlü noksanlıklardan, günahtan, kusurdan, ayıptan, beladan Allah'ın selametine bırakıyorsun. Bu bir dua. Yani çok hırslı olmak lazım bu konuda. Hadi ben çıkıyorum, bay bay. Şimdi insanlar böyle yapıyor değil mi? Hadi ben çıkıyorum, bay bay. Görüşürüz, bay bay. Evet. Zamanı insanı birçok hayırdan mahrum. Çünkü hayat çok hızlı gidiyor. Bir koşuşturmaca var. Bir telaş var. Bakın. 2014 diyoruz. Ağzımız bile alışmadı şu anda 2014 demeye. Ama bu 2014'ün 13 gününü ne yaptık? Geride bıraktık. Artık geri gelmeyecek bir 13 gün var. Ve yarın yine böyle bir araya geldiğimizde diyeceğiz ki ya ne çabuk Haziran ayı geldi. Sonra bir daha kafamızı kaldıracağız, bakacağız ki diyeceğiz ya Aralık'ın 19'u olmuş. 10 gün sonra 2015. Böyle 2015, 2016 bir de bakmışsın ki ömür verirse Allah 2040, 2045 bastonla geziyorsun, ölümü bekliyorsun. Dünyada çalıştığın, çabaladığın, yediğin, içtiğin hepsinin karşılığını görüyorsun. Dünyada görüyorsun. Bir de ahirette hesabı var. Ama salih ameller nerede? Yani hayır, hasenat, maddi ve manevi olan salih ameller nerede? oruç gibi, gece namazı gibi, Kur'an okumak gibi, ezberlemek gibi, ilim talep etmek gibi. Yani bunlara o kadar çok ihtiyacımız var ki arkadaşlar. Tabii şu anda bugünün insanının bunu fark etmesi o kadar çok kolay değil. Çünkü hayat çok renkli. Hayat çok koşuşturmaca. Çok telaşla insanlar koşturuyorlar. Bundan dolayı insanların böyle fazilet, erdem, ibadet, salih amel arayacak neyleri yok, vakitleri yok. Çünkü onlar için daha çok önem verdiği neler var? Hususlar var, meseleler var. Değil mi? Öncelikli yapılacak şeyler vardır, değil mi? İşler vardır. Genelde bunların ilk sıralamalarında ne geliyor? İnsanların ajandalarında, not defterlerinde dünya ile alakalı şeyler. Bugün şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu halletmem lazım, bunu yapmam lazım, bunu götürmem lazım, bunu getirmem lazım. Hani Kur'an okuyacak vakit? Değil mi? Hani ezberlediğin ilmi tekrarlayacak vakit? Onun için ne ayırdın? Hiçbir şey yok. O halde insanın ne yapması lazım? Bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.